człowieka brak. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj jest piątek, 29 czerwca, minęła szósta. Serwis Trójki, Małgorzata Mariborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Unijni liderzy porozumieli się w Brukseli w sprawie migracji. Jesteśmy z kompromisu bardzo zadowoleni, mówi premier Morawiecki. To sukces, tak prezes PiSu Jarosław Kaczyński ocenia nowelizację ustawy o IPN w wywiadzie dla Polskiego Radia. Mundialowa przygoda polskich piłkarzy zakończona. Za kilka godzin będą w Warszawie. Na początek Bruksela i najnowsze wiadomości ze szczytu Rady Europejskiej. Nad ranem po prawie 9 godzinach rozmów unijni liderzy porozumieli się w sprawie wniosków ze szczytów dotyczących migracji. O porozumieniu napisał na Twitterze szef Rady Donald Tusk. A premier Mateusz Morawiecki informuje, że osiągnięto kompromis, który gwarantuje, że relokacja uchodźców będzie się odbywała na zasadzie dobrowolności. To bardzo dobry kompromis. Osiągnęliśmy to, co sobie założyliśmy. Są zapisy dotyczące relokacji uchodźców na zasadzie dobrowolności i reformy prawa azylowego, która ma być akceptowana na zasadzie jednomyślności. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Nowym elementem w dyskusji o migracji jest zgoda na to, by w unijnych krajach utworzyć centra kontroli migrantów, w których sprawdzane będzie, kto może kwalifikować się do przyznania azylu. Ci, którym zostanie przyznana międzynarodowa ochrona i otrzymają status uchodźcy, będą oczekiwali na przyjęcie przez unijne kraje. Nie będzie jednak ustalonych limitów dla poszczególnych państw. Rozdział uchodźców będzie odbywał się na zasadzie dobrowolności. Na takich ustaleniach zależało Polsce i pozostałym krajom Grupy Wyszehradzkiej. Europejscy przywódcy uzgodnili także utworzenie ośrodków w Afryce Północnej, w których osadzani byliby migranci uratowani na Morzu Śródziemnym. Unijni liderzy zgodzili się też na przedłużenie o pół roku unijnych sankcji gospodarczych wobec Rosji za aneksję Krymu i agresję na wschodzie Ukrainy. Beata Płomecka. Wspólne stanowisko jest takie, że sankcje powinny być utrzymane do momentu pełnego wdrożenia postanowień rozejmu uzgodnionego w Mińsku. A zatem nadal największe rosyjskie banki i firmy naftowe będą miały ograniczony dostęp do rynków kapitałowych. Zakazana też jest sprzedaż Rosjanom zaawansowanych technologii, w tym związanych z wydobyciem ropy ze złóż arktycznych, a także sprzętu podwójnego zastosowania wykorzystywanego do celów cywilnych i wojskowych. Nadal obowiązywać będzie także embargo na dostawy broni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz w serwisie Trójki prezes PiSu o znowelizowanej ustawie o IPN. To sukces ocenił Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiego Radia. Tutaj został odniesiony bardzo poważny sukces. Sukces odnoszący się do najbardziej elementarnych interesów nie tylko Polski jako całości, jako narodu polskiego, społeczeństwa polskiego, ale także każdego Polaka. Cały wywiad z prezesem PiSu o 7.15 w Radiowej Jedynce oraz w PR24. Sąd w Starogardzie Gdańskim bezpodstawnie anulował karę więzienia przyszłemu prezesowi Amber Gold, pisze Rzeczpospolita. Gazeta ujawnia nieznane fakty, które dały początek jednej z największych afer III RP. Według Rzeczpospolitej w 2010 roku Marcin P. nie wrócił do więzienia i mógł bez przeszkód rozkręcić piramidę finansową. Wolność odzyskał dzięki decyzji sędziego, który niezgodnie z prawem anulował P. odsiadkę tego ważnego wątku prokuratury i komisja śledcza dotychczas nie zbadały. Gazeta przypomina, że Sejmowa Komisja do Sprawy Amber Gold od roku wyjaśnia, jak to możliwe, że 28-latek po liceum ekonomicznym wyprowadził w pole instytucje państwowe i rozwinął biznes, który przyniósł mu ponad 850 milionów złotych. 5 dziennikarzy zginęło w Annapolis w Stanach Zjednoczonych. Zastrzelił ich mężczyzna, który po południu czasu lokalnego wtargnął do redakcji dziennika Capital Gazette. Napastnika aresztowała policja z Waszyngtonu, Marek Wokuski. Postrzelił kilka osób w moim biurze, niektórzy z nich nie żyją, relacjonował na żywo na Twitterze reporter Phil Davis, który podczas ataku schował się pod biurko. Policja dotarła na miejsce w ciągu minuty. Napastnik został aresztowany bez stawiania oporu. Okazał się nim 30-kilkuletni Jarrod Ramos. Motywy sprawcy nie są znane. Strzelaninę poprzedziły jednak ataki ze strony Ramosa pod adresem Capital Gazette w mediach społecznościowych. Biały Dom wydał oświadczenie, w którym potępił używanie przemocy wobec dziennikarzy. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Piłkarze reprezentacji Polski za kilka godzin wylecą z Soczi i wrócą do Polski po nieudanych dla nich mistrzostwach świata. Biało-czerwoni swój występ na rosyjskim mundialu zakończyli po 3 meczach. Najpierw przegrali z Senegalem, później z Kolumbią, a na otarcie US wygrali z Japonią 1-0. Jan Kałucki. Mecz w Wołgogrodzie nie był porywającym widowiskiem. Obie drużyny grały wolno i niedokładnie i gdyby nie strzał Kamila Grosickiego w słupek, to pierwsza połowa poszłaby w zapomnienie. Wreszcie w 59 minucie gola strzelił Jan Bednarek, który wykorzystał dośrodkowanie Rafała Kurzawy. Polacy wygrali 1-0, ale jak powiedział Łukasz Fabiański, nie tak miała wyglądać mundialowa przygoda. To myślę, że jest jakiś taki mały plusik, ale na tle wielu minusów mimo wszystko. Wiadomo, że nie możemy być do końca zadowoleni z tego naszego występu. Celem było przede wszystkim wyjście z grupy. Warto jeszcze wspomnieć o ostatnim kwadransie meczu, który był wstydliwym pokazem antyfutbolu. Kiedy Kolumbia objęła prowadzenie w meczu z Senegalem, Japończycy przestali grać w piłkę. Mając lepszą sytuację w klasyfikacji fair play, na stojąco wymieniali podania na swojej połowie. To był kabaret te ostatnie minuty. Mówił Kamil Grosicki, niestety, ale Polacy widząc to wszystko, biernie się przyglądali. Tak właśnie kończymy udział na mundialu. Wołgograd, Jan Kałucki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na północy i zachodzie kraju dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie również burze, w trakcie których może mocno padać. Temperatura maksymalna od 24 stopni na północy do 29 miejscami w centrum i na południowym zachodzie kraju. Chłodniej jedynie nad samym morzem, tam od 19 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem jak inni potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania! A ty którą koszulkę kibica wybierzesz? Przyjedź na stację Lotos i zbieraj naklejki za zakupione paliwo, produkty Kafepunkt, Lotos oraz Dynamik. Zdobądź wyjątkową koszulkę w promocyjnej cenie do wspólnego kibicowania. Bądźcie z nami. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. I kto kupił taniej telewizor na mistrzostwa? No Marian. A o ile taniej? A o 1000 zł. A co? Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp Smart TV 55 cali 4K Ultra HD za jedyne 1999. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych. Dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Teraz w Biedronce kolejne piciupaki. Kup dwa napoje, soki albo nektary w kartonie, a za drugi taki sam zapłacisz minimum 40% mniej. Na przykład sok pomarańczowy 100%, Reviva 2 litry, tylko 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Hej, piciupaki! Piciupaki dla każdego tylko w Biedronce. W najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. So Dracula. Dracula. Dzień dobry, droga słuchaczko, dzień dobry, drogi słuchaczo, no i dzień dobry, ewentualne dziecko słuchaczy. Tak, wita was poranna drużynka audycji Zapraszamy do Trójki. W składzie Halinka Wachowicz, Darek Pieruk, Anna Regulska i Wojciech Mann. Przypomnę również, że mogą państwo do nas się odezwać, bądź to telefonicznie 22 i 7 trójek, SMS-owo 71335 albo mailowo man@polskieradio.pl. No, no, no, no, no. Sit down. Oh, please don't make me. Sit down. 'Cause I just got to have. Sit down. pojawiają się już pierwsze listy i pozdrowienia od państwa. Napisał pan Remek z Żyrardowa, który biega, jak mówi, właściwie jak pisze, wystartował w czasie budzika, przebiegł przez Drakulę i zobaczymy, jak daleko dobiegnie. Mamy komentarze państwa dotyczące oczywiście sportu, a konkretnie wczorajszego meczu, niezbyt pochlebne. No i na przykład znalazłem taką próbę wycyganienia ode mnie życzeń. Kto to pisze? Pisze Jacek z Wysp. Ale jak chytrze. Witam panie Wojtku, wpisałem w Google zwrot koncert życzeń i wyskoczyła poranna audycja piątkowa w programie trzecim. Sprytny zabieg, ale to musiało być jakieś zepsute Google, bo takich wyników tam nie ma. Ale skoro włożył pan Jacek z Wysp tyle wysiłku, żeby mnie omamić i prosi o coś gwałtownego z okazji urodzin jego córeczki Natalki, no to może takie. Bardzo dziękuję za miłe pozdrowienia, między innymi od pani Renaty z Berlina. Teraz posłuchamy czegoś, co o tej godzinie, a godzina jest, trzeba powiedzieć, wczesna, ponieważ 20 parę minut po szóstej, mianowicie o winie, ale co to szkodzi? Przecież my nie namawiamy, żeby od razu nalewać do kieliszka ten szlachetny napój, ale przy okazji przygotowań do śniadania może Państwo czegoś się dowiedzą. A przygotował to wszystko Kuba Witkowski. Jakie pan wino lubi? Czerwone, raczej Bordeaux. Chateau de Pape. Czyli pan jest takim koneserem? Może nie do końca, ale lubię dobre wino. Raczej półsłodkie wina. No, różowe i białe najczęściej. Zimą piję czerwone, latem preferuję białe, lekkie, trochę gazowane. No i nie ukrywam, że cena też ma tutaj istotną rolę. No właśnie, my chętnie kupujemy wina, natomiast dość często te wina są fałszowane. W jaki sposób? Nie nazywałbym tego fałszywkami. Tomasz Prangę-Barczyński, krytyk winiarski z pisma Ferment. Natomiast rzeczywiście nie wiemy do końca, co w takiej butelce się znajduje. Dotyczy to głównie win robionych na wielką skalę, kiedy producenci deklarują jedno, a pokazują drugie. Co wino musi zawierać, żeby być winem? No tak, to z tym to kiepsko u mnie. Raczej nie jestem koneserem wina i nie wiem tak dokładnie co. Wino jest produktem spożywczym, który jest najlepiej, najbardziej precyzyjnie opisany w Unii Europejskiej poprzez regulacje prawne. Artur Dubaj, główny technolog firmy Ambra. Poprzez wino rozumiemy napój alkoholowy otrzymany w wyniku całkowitej lub częściowej fermentacji alkoholowej całych rozdrobnionych winogron lub też z moszczu winogronowego. No na etykietkach czytam, staram się wierzyć, co tam jest napisane, nie? Ciągle nie mamy uregulowań, które pokazywałyby nam, ile rzeczy poza samymi winogronami zostało użytych do produkcji wina. Mówię tutaj o enzymach, o całej chemii, która bierze w tym udział. Producenci win naturalnych walczą o to, żeby taki pełen skład chemiczny na kontretykiecie wina się znalazł, tak jak na każdym produkcie spożywczym zresztą. Wino składa się z kilkuset składników. Kamila Klejman, menedżerka pierwszego nowo powstałego w Polsce laboratorium autentykacji win Bionano Park. Jednak jego głównymi składnikami jest etanol i woda. I to właśnie w tych związkach badamy skład izotopowy. Wykrywamy takie zafałszowania jak dodatek cukru buraczanego lub trzcinowego do moszczu gronowego na etapie fermentacji lub nielegalny dodatek wody. Raczej to laboratorium nie pokaże nam, czy w naszej butelce wina z Toskanii nie znalazło się przypadkiem 50% wina z Apulii, tak? Czy jeżeli na etykiecie mamy zadeklarowany szczep Merlot, to te badania prawdopodobnie nie wykażą nam, że jednak obok tego Merlot jest 70% Cabernet albo jakiejś innej odmiany. Natomiast pokażą nam dość dobrze skład wina właśnie i pokażą, w jaki sposób to wino zostało ewentualnie zmanipulowane, czy też wręcz przeciwnie, tej manipulacji nie ma. Jest to taki rynek dla fałszerzy rzeczywiście łatwy, bo mało ludzi zna się na winach i rzeczywiście łatwo tutaj wcisnąć, jak to się mówi ludziom, ciemnotę. Poza tym, że czytamy z tyłu, że zawiera się siarczany, to chyba nic więcej z tej etykiety nie wyciągamy. Być może jeszcze, czy jest wytrawne, czy słodkie. Zabulgotało troszkę. Nie wiem, czy Państwo posiedli, jak to się teraz mówi modnie, większą wiedzę na temat tego trunku. Ale kiedy słyszę, że wino, i to zawsze to się kojarzy z tymi opowieściami o poetyce wina, o bukiecie wina, o tym całym entourage wokół niego, jak ktoś mówi, że to jest etanol i woda, to tak się jakoś ta cała poezja ulatnia. Zresztą trzeba powiedzieć, że jakiś czas temu, a ja już żyję trochę na świecie, w Polsce prawdziwe wino to tak niespecjalnie było lubiane. Wino z jabłek, wino, że miało dużo cukru, wino musiało być ciężkie, słodkie, ewentualnie coś jakby wino, czyli wermut ciociosan, aby się aż lepił od tego, od tej słodyczy. A pamiętam takiego obywatela naszego kraju, który poczęstowany winem czerwonym, wytrawnym, niestety posmakował i powiedział, kto taki kwas w ogóle pije? Nie jestem pewien, czy to na pewno był kwas, może po prostu szlachetne wino czerwone, ale obywatel był przyzwyczajony do lukru w butelce. Wracając do korespondencji, wydaje mi się, że coś tam pokręciłem z imieniem słuchaczki w Berlinie, która pręciusieńko przysłała korektę, że ma na imię Agata. Pani Agato, jeśli zrobiłem błąd, to oczywiście entschuldigen. Bardzo przepraszam. Oni się obejrzeliśmy, a tu już pół godziny audycji minęło, a skoro pół godziny minęło, to trzeba posłuchać skrótu informacji. Romuald Wójcik. Ustawa o Sądzie Najwyższym obowiązuje i jest absolutnie zgodna z konstytucją, powiedział w Brukseli Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że Polska nie zamierza wycofać się z reformy. Podczas szczytu Unii premier był pytany o doniesienia mediów, że komisja zamierza uruchomić procedurę naruszenia unijnego prawa z powodu polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym. Zgodnie z nią 3 lipca w stan spoczynku przychodzą sędziowie, którzy ukończyli 65. rok życia. Wniosek o przedłużenie aresztu dla Stanisława Gawłowskiego wysłała prokuratura do szczecińskiego sądu. Termin mija 12 lipca. Posłowi Platformy postawiono 5 zarzutów, w tym 3 o korupcję. Dotyczy to czasu, gdy był wiceministrem środowiska. Prokuratorskie śledztwo prowadzone jest w sprawie tzw. afery melioracyjnej. Chodzi o nieprawidłowości przy realizacji ponad 100 inwestycji o wartości kilkuset milionów złotych. Stanisławowi Gawłowskiemu grozi 10 lat więzienia. Poseł wielokrotnie podkreślał, że jest niewinny, a śledztwo uważa za polityczne. Generał Sławomir Wojciechowski wejdzie niedługo w struktury dowódcze NATO. Będzie pełnił jedną z absolutnie kluczowych funkcji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszego regionu. Stanie na czele dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód. Mówił podczas wizyty na Łotwie prezydent Andrzej Duda. W Adagi stacjonuje polski kontyngent wchodzący w skład grupy bojowej NATO. Kolejne wiadomości w Trójce o 7:00. Już spieszę z prognozą, ale przeczytałem właśnie od kogoś ze słuchaczy takie piłkarskie powiedzenie, ono jest chyba a propos. Lepiej mądrze stać, niż głupio biegać. No i słuchacz pisze, że nasi mają to opanowane do perfekcji. Ej, złośliwości, no trochę biegali przecież. Pogoda. Na północy i zachodzie kraju dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. I do tego jeszcze miejscami przelotny deszcz. Na południowym wschodzie również burze, w trakcie których może mocno padać. Temperatura? No, będzie ciepło raczej. W Koszalinie takie raczej średnie, bo 22, ale w Szczecinie, Olsztynie i Zakopanem już raczej bardziej, 24. Jeszcze raczejsze temperatura, raczejsza w Gdańsku i Jeleniej Górze 25, a potem idziemy do góry. Suwałki, Opole, Katowice, Kraków, Rzeszów 26, Bydgoszcz, Poznań, Łódź, Kielce 27, no i czołówka, proszę, Warszawa w czołówce, rzadko to się zdarza, a także Białystok, Lublin i Wrocław 28 stopni wiatru, umiarkowany i porywisty, nad morzem dość silny na północnym wschodzie oraz nad morzem w porywach do 60 km. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w sklepach Euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 raty 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Wszędzie dobrze, ale w Audi najlepiej. Skorzystaj ze specjalnej letniej oferty na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Gdziekolwiek chcesz dotrzeć, wyjedź z salonu Audi Q5 z korzyścią do 40 tysięcy złotych. Znajdź już dziś swoje Audi w limitowanej ofercie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Kocham cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+K. Suplement diety Gold Omega 3 D+K to najwyższa ilość kwasów omega 3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+K wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+K. Strażnik serca, kości i odporności. Mistrzowska jedenastka smartfonów Play nadal w grze. Wybierz swój dla wszystkich kibiców w mistrzowskiej jedenastce w Play, sieci numer 1 w Polsce. Huawei P20 taniej o 278 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ten kawałek o winie, który nadaliśmy niedawno, wzbudził pewnego rodzaju zainteresowanie. Są komentarze od Państwa oraz takie oto od Pani Ani podsumowanie. Tak Pani Ania pisze, że jej się to wymyśliło. Skoro dom bez książki jest jak dom bez duszy, to dom bez butelki wina jest po prostu bezduszny. No i Pani Ania dołączyła taki emotikonek z przymrużonym okiem, co mnie cieszy, bo to znaczy, że ma dystans i do tego, co napisała, i do świata, a dystans zawsze się przydaje. Thank you. była piosenka o srebrnej maszynie i każdy może sobie dodać do tego własne wyobrażenie o swojej wymarzonej srebrnej maszynie. Pan Zbyszek z Bielska-Białej, jak zwykle czujny, pisze niby Hawkwind i Silver Machine, a nie Hawkwind. Zgoda, panie Zbyszku, ale kawałek przecież świetny i warto go przypominać, nawet jeśli nie zawsze w oryginalnym wykonaniu. Mamy jeszcze jedno telefoniczne echo tego, co Kuba Witkowski przygotował o tych winnych falsyfikatach i różnych innych meandrach tej wiedzy, która jest wciąż dla nas w dużej mierze tajemnicą. Nasi przyjaciele z Milanówka mają niepowtarzalną kolekcję win. Przepraszam za słowo win. To są tak zwane lapatik wino. Ponad 120 butelek, każde inne, z PRL-u i zaraz po PRL-u, gdzie rozwinęła się ta produkcja, bo powstało mnóstwo firm, są naprawdę genialne. Takiej kolekcji chyba nie ma nic. No właśnie, tylko zastanawiam się zawsze, co z taką kolekcją robić. Czy po prostu oglądać sobie, odkurzać te butelki, robić sobie zdjęcie na ich tle, czy przychodzi taki moment, że trzeba otworzyć. No i wtedy bywają różne niespodzianki. No ale nie będę się mieszał, w końcu to nie moja kolekcja. Proszę Państwa, jest teraz pora taka, bo jest szósta i tamte minuty, dużo minut. Właściwie to dokładnie biorąc chyba 15 do 7 zostało, że trzeba posłuchać, co ma do opowiedzenia doktor Andrzej Kruszewicz. Darek Pieruk zapytał doktora o tym, jak bardzo możemy zbliżyć się do ptaków. Brzmi to tajemniczo, ale trzeba posłuchać i się wszystko wyjaśni. Czasem zdarza nam się oswajać dzikie ptaki, które przychodzą do nas. Zaczyna się od jednego okruszka, potem kilka okruszków, potem dystans się skraca. No i właśnie, czy takie skracanie dystansu nie jest niebezpieczne? Czy któregoś poranka nie zdarzy się tak, że wrona wypije nam poranną kawę? No, z wypiciem kawy to może nie ma aż takiego wielkiego ryzyka, ale jednak to oswajanie dzikich ptaków musi mieć pewne granice. Ogólnie obowiązuje taka zasada, że jeżeli się jakieś zwierzę oswoiło, to się jest odpowiedzialnym za to zwierzę do końca jego dni. I to jest zasada, która narzuca pewną odpowiedzialność dla człowieka, który zbyt oswoi jakieś zwierzę. Więc tutaj umiar jest na pewno bezwzględnie potrzebny, bo jeżeli oswoimy sobie na przykład wronę do tego, żeby brała nam coś z ręki, wrona oczywiście rozpoznaje ludzi indywidualnie, ale może być czasem tak zdeterminowana, że będzie zbyt nachalna, komuś to się może nie spodobać, no a człowiek jest większy od wrony i może się to skończyć nieszczęściem dla wrony. Podobnie do karmiania gołębiny, jeżeli gołąb siada komuś na głowie, a ten ktoś sobie tego nie życzy albo ma alergię, no to też może być odruch obronny i może dojść do jakiegoś nieszczęścia, więc zachowajmy umiar. Oczywiście oswajane ptaki są z reguły w parkach miejskich albo gdzieś tam w jakichś skwerach. Powinny być, zdawałoby się, bezpieczne, ale nie wszyscy ludzie są życzliwi, nie wszyscy ludzie lubią gołębie, nie wszyscy lubią wrony, no i to niestety może być dla ptaków ryzykowne, więc oswajając ptaki, podając im różne pokarmy, miejmy z tyłu głowy ostrzeżenie, a co będzie, jeżeli przyjdzie tutaj ktoś, kto tego ptaka nie lubi. No i wtedy będzie miał ułatwione zadanie, gdyby miał zamiar takiego ptaka skrzywdzić, więc nie oswajajmy nadmiernie. A jak to jest z ptakami, które mniej nam się kojarzą z miastem, czyli nie z gołębiami, nie z wróblami, nie z wronami, tylko wszystkimi dzikimi ptakami, które tylko bywają w miastach albo mieszkają na obrzeżach, na przedmieściach? No więc sikorki są miłe, sympatyczne, trudno znaleźć człowieka, który by źle postrzegał sikorki, ale też jeżeli przylatują do ręki, no to ktoś może być zaskoczony taką sytuacją, może wykonać jakiś gwałtowniejszy ruch i może nieświadomie nawet taką sikorę skrzywdzić. Oczywiście życie wśród oswojonych ptaków jest cudowne, jest to bardzo miłe, rajskie wrażenia są tak naprawdę z czasów, kiedy Adam i Ewa żyli w raju i wkoło była cała przyroda i nikt się nikogo nie bał. Tak, ale nie mamy już takiej rzeczywistości, nie wszyscy ludzie są życzliwie nastawieni, nie wszyscy są przygotowani na takie złamanie dystansu w stosunku do dzikiego zwierzęcia, więc musimy pamiętać o tym, że no, bądźmy odpowiedzialni, nie róbmy tego w taki sposób, żeby to było dla ptaków w jakikolwiek sposób niebezpieczne. A czy same ptaki chcą skracać taki dystans, czy jest to coś, co jest jakby wbrew ich zasadom, wbrew ich naturze? Ptaki są ludźmi na pewno zaciekawione, ale one mają swoje sprawy i swoje życie. Młode ptaki poszukują źródeł pokarmu. Jeżeli tym źródłem pokarmu okaże się człowiek, to bardzo szybko się uczą, kojarzą człowieka z pokarmem. To nie jest dobre. To nie jest dla tych ptaków dobre i to nie może się skończyć dobrze dla tych ptaków, więc zwyczajnie zachowajmy umiar. Pamiętajmy, że nie jesteśmy jedyni na świecie. Są jeszcze inni ludzie, którzy mają inne podejście do zwierząt. No i znowu się czegoś dowiedzieliśmy. Doktor jest po prostu niekończącym się, niewyczerpalnym źródłem wiedzy. Rzeczy ciekawe opowiada. Ale powraca, no i tak pewnie będzie, powraca futbol. Kto to tutaj mi napisał coś takiego? Napisał, bo nie widzę, nie wszędzie widzę, a nie, jest. Tadeusz z Łodzi napisał. Zawsze chcieliśmy grać tak jak Niemcy. No i się udało. 16 fathoms long. When my ship is bound, another drop in the ocean, 60 fathoms down. She says, sailor man, believe me, I stand on solid ground. You say your plan is to leave me, sail out from this town. You're no prophecy runs in my family. I know where your ship is bound. One day you're going to find yourself 16 fathoms down. 16 fathoms down, where my soul is bound. Another drop in the ocean, 16 fathoms down. I didn't pay no mind to her, I just turned around. My ship lies out in the harbor, I sail out from this town. My thoughts become uneasy, her words keep turning round. I pray that I won't find myself 16 fathoms down. 16 fathoms down, it's where my soul is bound. Ocean, 16 fathoms down. Girl, it no matter where you go and it no matter where you say. You try break me but it don't work today. It no matter where you do and it no matter where you say. Me wear the crown and you can't take it away. You think I was a loser and me tell you say you're wrong. And a fool man on the road want me to be the man. Capacitivity surround me. No one nothing negative around me. Inside me as I sail out on this sound. I pray to God this darkness pass. I pray that I won't drown. Now the sails are blown to bloody rags. The mizzen mast come down. A prophecy has doomed me 16 fathoms down. The Coast Guard come to find me in the place where the ship went down. A prophecy will bind me, and that's where I'll be drowned. 16 fathoms down, it's where my ship is bound. Another drop in the ocean, 16 fathoms down. Girl, it no matter where you go and it no matter where you say. Try every bit, but it don't work yeah, today. Yeah, yeah, it no matter where you do want, it no matter where you say. Yeah. Me wear the crown and you can't take it away. You think I was a loser and me tell you say you're wrong. I know fool man on the road want me to be the man. Capacitivity surround me. 60 fathoms old. Mam taką prośbę, żeby w dniu imienin Piotra i Pawła może jakąś dedykację pan redaktor by zaproponował. Bardzo bym prosił, jeśli to możliwe. Tak się zastanawiam, no bo rzeczywiście Piotr i Paweł to są bardzo popularne imiona. Czy to jest próba wywarcia presji na mnie? Czy to jest przypomnienie? No i tak teraz właśnie waham się i waham, bo mam coś przygotowanego, ale nie chcę, żebym był takim, że na każdy państwa sygnał to ja grzecznie od razu wszystko spełniam, bo raczej chciałbym być postrzegany jako ten, kto wstał z kolan, a nie daje się klepać po plecach. No więc teraz jestem w rozterce. Ale w związku z tym właśnie sobie przypomniałem, że mam na drugie imię Piotr, no to chyba nie daje się klepać po plecach, tylko sam sobie suwerennie też sprawiam przyjemność. Used to spend my nights out in barroom. Liquor was the only love I'd known. But you rescued me